الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، جبائے سترا تم کے پیارے ہو کی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے ہو کی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی نامائے اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامائے اعمال جب کھلنے لگے، خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو، عیب پوشے خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا، تم کے پیارے صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان زبانے باہر آئے پیاس سے اے یا الہی جب زبانے باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانے باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گیرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گیرا سے سر گدا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام يا زهر اللاجئين يا امان الخائفين يا امان الخائفين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين تیرے گنہگار سیاہکار بدکار عصیاں شعار کمزور و ناتواں بندے تیرے دربار دربار میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے سروں کو جھکائے جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں مولا کریم افطار کا وقت ہے ہم نے سن رکھا ہے کہ اس عظیم وقت میں لاکھوں کی بخشش کی جاتی ہے تیری رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے مولا کریم تیری رضا کا مجدہ پانے کے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے تیرے یہ بندے تیرے یہ کمزور اور ناتواں بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں مولا تجھ سے بڑی امید لگائے تیرے دربار سے آس لگائے حاضر بارگاہ ہے مولا کریم تو جانتا ہے ہم کتنے برے ہیں تو ہمارے ہر عیب پر مطلع ہے تو سمیع و بصیر ہے تو علیم بذات الصدور ہے رب رحمان تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ تجھے تیری غفاریت کا واسطہ مولا کریم ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا مولا ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے مولا کریم اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے رمضان المبارک میں ہماری بخشش نہ ہوئی تو تباہی اور بربادی ہمیں آ لے گی اے مولا اپنے بندوں کو تباہی سے بچا لے اپنے بندوں کو برباد ہونے سے بچا لے مولا ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے مولا تجھے اپنے پیاروں کی دعاؤں کا واسطہ ہماری دعا بھی قبول کر لے ہمارا مانگنا بھی قبول کر لے یا اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما ہم بہت کمزور ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں جانتا ہے، ہم تھوڑا سا نزلہ نہیں برداشت کر سکتے، تھوڑے سے بخار میں گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی گرمی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، مولا قبر کی گرمی کا کیا کریں گے، محشر کی گرمی میں کیا کریں گے، مولا اپنا کرم کر دے، مولا ہمارے لیے عافیت لکھ دے، ہمارے لیے عافیت مقدر فرما دے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے، مولا دنیا میں بھی ہر آفت سے بچا لے، آخرت میں بھی ہر آفت سے بچا لے، مولا کریم ہمارے عیوب کی تو نے پردہ پوشی رکھی ہے، رب کریم آخرت میں بھی ہمارے عیوب چھپائے رکھنا، دنیا میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا وقت انتقال ہو تو قابل رشک موت عطا کرنا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں عافیت و شہادت والی موت عطا فرمانا، مولا کریم دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جا، عقبا میں بھی ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال کر دے، اپنے غضب سے اپنی پناہ عطا کر دے، یا اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما دے، مولا کریم بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ نرینہ اولاد بے عیب عطا فرما، مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرضوں کے بوجھ کو دور کر دے، جو مقدمات بے جا مقدمات میں گھرے ہیں انہیں ان سے خلاصی عطا فرما، جن کا اپنا گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا کر دے، جن کے پاس روزگار نہیں انہیں حلال و طیب عافیت والا روزگار عطا فرما، مسجدوں سے دل لگا دے، قرآن میں دل لگا دے، تلاوت سے محبت عطا کر دے، نمازوں سے محبت عطا کر دے، یا اللہ اپنی عبادت کی لذت عطا فرما، سجدوں کی حلاوت عطا فرما، ہمیں نیکوں کا صدقہ نیک بنا دے، اچھوں کا صدقہ اچھا بنا دے، یا اللہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت کی اب آخری ساعتیں آ رہی ہیں، اب اختتامی ایام آ رہے ہیں، مولا کریم نہ جانے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، ہمارے کام تو ایسے نہیں، لیکن مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، اپنے کرم سے بغیر کسی کام کے مولا ہمیں کام والوں کا صدقہ، عبادت کرنے والوں کا صدقہ، ہماری بھی مغفرت کر دے، ہمیں بھی مغفرت کی بھیک عطا کر دے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔